בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני הקלטה שלישית של הלכות תפילת המנחה הלכה זין מאות למדלת עד אות נונבט אות למדלת גם מה שמבואר לאל בעניין קידוש החודש שהוא תיקון פגימת הלבנה וכו' צריכים לבאר עוד על פי התורה הנ"ל. שזהו בחינת מה שבסוף, כשלא נתפייסה הלבנה, אמר השם יתברך, הביאו עלי כפרה אל שמיעטתי את הירח וכו'. היינו שאמר לה שאי אפשר לתקן הדבר כי אם על ידי ישראל, שהם בזה העולם הבחירה, שהם דייקה צריכים לחפר ולתקן עניין זה של פגימת הלבנה שהיא בחינת פגם הצמצומין הנ"ל. כי כביכול השם יתברך בעצמו אי אפשר לתקנו. כי עיקר התיקון הוא על ידי תרות הדלתת הדייקה. כי עיקר פגם הצמצומים, שעל ידי זה הייתה השבירה, שמשם כל הפגמים, הכל היה מחמת שלא היה אז תרות הדלתת הכנל. ומשם הייתה פגימת הלבנה כנל. על כן אי אפשר לתקן כי אם על ידי בני אדם התחתונים, שזהו בחינת הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח. כי כביכול השם יתברך בעצמו אי אפשר לתקן, כי בהכרח שהיא תרות הדלתתא וכנ"ל. וזהו מה שמבואר לאל שעיקר התיקון בראש השנה. כי ראש השנה הוא בראש חודש, שאז אומר השם יתברך, הביאו עלי כפרה, והוא שורש התשובה. כי אז הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. ועל כן אז עוסקין הצדיקים עם כל הנלווים עליהם להמשיך תיקון הצמצומים הנ"ל בבחינת תרות הדלתתא. שזהו בחינת תיקון פגימת הלבנה, שבזה תלוי תיקון כל העולמות כידוע ומובן בספרים. למדה. וזה בחינת שבועות, בחינת קבלת התורה. כי חג השבועות הוא בבחינת תפילת המנחה. כי זה ידוע ששלושה רגלים הם בבחינת אברהם, יצחק ויעקב. פסח, בחינת אברהם, שבועות, בחינת יצחק, סוכות, בחינת יעקב. נמצא ששבועות בחינת יצחק שהוא בחינת מנחה. בחינת יצחק תיקן תפילת המנחה. וזה בחינת תורה מפי הגבורה ניתנה. וזה כל השופר של מתן תורה שזה בחינת שופר של ראש השנה. שאז מזכירים מתן תורה בברכת השופרות. שהיא עתה נגלתה. שכל זה בחינת שופר של אלו של יצחק. כי שבו עד זמן מתן תורה הוא בחינת חידוש העולם, כי נחשב כאילו אז נברא העולם מחדש. כי העולם היה מתמוטט עד שישי בסיוון שבו ניתנה תורה, כמו שאמרו אבותינו זל על הפסוק, נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. וכמו שאמרו אבותינו זל על הפסוק יום השישי, שכל העולם היה תלוי עד שישי בסיוון שבו ניתנה תורה, ובריאת העולם הוא על ידי בחינות הנ"ל, שהוא על ידי שמאיר אור האינסוף ומצמצמין אותו בבחינת הצמצום הנ"ל וכו', ומתגברין להמשיך חוכמת לב, להגביר המחשבות טובות על המחשבות רעות, להגביר היצר טוב על היצר הרע, ולעבוד את השם במידות ומעשים טובים, עד שיתגלה מלכותו יתברך להן כל באי עולם. שכל זה הוא בחינת מתן תורה, שאז נתגלה מלכותו יתברך להן כל פנים בפנים. ואז הוזרו ביותר על הצמצומים הנ"ל, שזהו בחינת אזהרת פן יהרסו לעלות אל השם וכו' כנ"ל. שהזהיר אותם על זה מאוד קודם מעשה ובשעת מעשה, כמו שפרש רשי שם בפרשה. וכן הזהיר אותם על קדושה ופרישות, כמו שכתוב היום נכונים לשלושת ימים, שזהו בחינת קדושת המחשבה, שעיקר קדושת המחשבה היא בתאווה זאת. וכל זהו בחינת תפילת המנחה כנ"ל. כי בימים שקודם מתן תורה היו צריכים להכין עצמן לתקן כל הנעל על ידי בחינת התערות הדלתתא, וכמבואר לאל מזה. כי בשעת בריאת העולם יש מאין ממש היה נעשה כל זה על ידי בחינת התערות הדלאלה, ועל כן לא היה התיקון בשלמות. כי השם יתברך ברא כל העולמות שיהיה עיקר התיקון על ידי האדם הבעל בחירה וכנ"ל. ועל כן היה עיקר התיקון בשעת מתן תורה שאז נתבסס ונתקיים העולם. על כן הוכרחו להמשיך את אז את כל התיקונים הנ"ל על ידי תרות הדלתתא, שזה בחינת תפילת המנחה, שקודם שיצאו הימים שקודם מתן תורה, יכינו עצמם לתקן הצמצומים הנעל בבחינת התאות הדלטטה, כדי שיוכלו לקבל אור האינסוף שיעיר עליהם משעת מתן תורה בהדרגה ובמידה, וגם יתגברו שלא ינקו תוקף הדינים מהצמצומים, שמשם עיקר אחיזת היצר הרע שהם המחשבות רעות. רק יתגברו להמשיך מחשבות קדושות, לקבל עליהם לקיים את כל דברי התורה, שעיקר תלוי על ידי התגברות היצר טוב על היצר הרע, שהוא התגברות מחשבות טובות על מחשבות רעות כנ"ל. למדבב. וזה בחינת ספירת העומר, שכלל כוונות הספירה היא בחינת תיקון הצמצומים, כמובן בכוונות, כי הם ימי דין ועל כן אסור לגלח השערות בהם. כי כל ימי הספירה שהם הכנה לקבלת התורה, הכל להכין עצמן לתקן הצמצומים בכמה בחינות, כדי שנוכל לקבל אור הגדול והנורא של קבלת התורה בהדרגה ובמידה על ידי בחינת התערות הדלטת הכנל. ועל כן סופרים לעומר שהוא קורבן מנחה של שעורים, בחינת מנחת ביקורים, אביב קלוי באש. כי עיקר הזרת האביב, כמו שכתוב, שמור את חודש האביב, ובשביל העומר, כמו שאמרו אבותינו זל, שיהיה אביב בזמנו. כי אביב בחינת תיקון בית האלאה ובית התתאה, כמו שמבואר שם. ועיקר התיקון על ידי בחינת מנחה, שהיא מנחת העומר, שהוא המתקת הדינים, על ידי שמתקנים בחינת הצמצומים הנ"ל, על ידי בחינת התערות הדלטטה, שכל זה בחינת תפילת המנחה כנ"ל. למד זין. וזה בחינת גודל הרעש והפחד והמורה הגדול שהיה בשעת מתן תורה, כמו שכתוב, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, וכתיב ותגעש ותרעש הארץ וכו'. וכמו שכתוב, היי קולות וברקים מענן כבד וכו', ויחרד כל העם וכו'. הכל מחמת שהיו צריכים להמשיך צמצומים גדולים ונוראים לצמצם אור הגדול הזה. והצמצומים הם בבחינת דינים. על כן היה אז כל הרעש הגדול הזה עד שסברו שהעולם נחרב חס ושלום, כמו שאמרו אבותינו זל. כי באמת היה קשה אז מאוד לצמצם אור הגדול ונורא כזה. ועל כן באמת אמרו אבותינו זכרונם לברכה שיצאו נשמתן אז. אך השם יתברך המשיך עליהם טל של תחייה, כמו שדרשו על פסוק גשם נדבות תניף אלוקים. היינו שהמשיך עליהם בחינת תחיית המתים, שאז יתקנו הכל ויקבלו כל אחד אור האינסוף בהדרגה כפי בחינתו, שזה יהיה עיקר נעימות שעשוע העולם הבא. ואז יקוים, והיה יום אחד הוא יוודע להשם לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור, שזה בחינת מנחה שהיא לעת ערב. ומשם המשיך עליהם תיקון הצמצומים כדי שיתקיימו בעולם. למדחת. כי זה עיקר בחינת מתן תורה, שבשביל זה נברא העולם בכלל, וכל אדם ואדם בפרט נברא בשביל זה. הכל בשביל שיתקן בזה העולם בחינת כלים ולבושים שיוכל לקבל אור האינסוף בהדרגה. שזהו עיקר שכר העולם הבא להשיג אותו יתברך על ידי אלו הכלים והלבושים שיזדקחו אז בתכלית. ובעניין תיקון ועשיית כלים אלו שנעשים על ידי הצמצומים הנעל, שם כל הבחירה של כל אדם, כי אורו יתברך הוא אין סוף ומאיר תמיד, אך אי אפשר לקבלו מחמת ריבוי אור. הוא צריכין לצמצמו כנ"ל, כמו שהיה בתחילת הבריאה וכנ"ל. ותכף שיש צמצום, יש אחיזת הדין, שמשם משתלשל כוח אחיזת היצר הרע, שהם מחשבות רעות, טיפשות לב, כסילות, שהם בחינת חוכמות חיצוניות ודעות זרות ועצות נבערות של העולם וכו'. וזה כל מלחמתו של האדם בזה העולם, ובשביל זה ניתנה תורה שהיא כולה שיעורים וצמצומים מבחינת כלים לקבל ולהמשיך אור האינסוף על אדם, כמו שמבואר במקום אחר. כי בעניין הצמצומים יש כמה וכמה בחינות, כי יש צמצום שהיה קודם הבריאה, קודם התחלת שורשי האצילות, שצמצם אורו הגדול כדי שיהיה מקום לבריאת העולם, ונעשה חלל הפנוי. וגם בצמצום זה יש כמה וכמה בחינות, כמובן בכתבי אריזל. אך גם אחר כך כשהתחיל להמשיך האור דרך קו בשביל בריאת העולמות שהם המידות, המשיך אור כל מידה דרך כמה וכמה צמצומים עד שנצטמצם ונתהווה בחינת עולם האצילות וכו'. ואחר כך נעשה בחינת פרסה ונעשה בחינת עולם הבריאה וכו'. עד שברא עולם היצירה ועולם העשייה הגשמי הזה שבו האדם הבא על בחירה שבו תלוי הכל. וכל המשכת האורות של כל מידה ומידה שהם בחינת בריאת העולמות, הכל היה על ידי צמצומים רבים שהמשיך האור דרך צמצומים רבים בתוך בחינת החלל הפנוי, שהוא כלל הצמצומים הראשונים של קודם הבריאה. ועל ידי זה ברא את כל הבריאה שעיקרה האדם הבעל בחירה. על כן כל זה עובר על כל אדם מישראל, שהוא צריך לפי בחינתו לתקן ולהמשיך כל הצמצומים על ידי בחינת התערות הדלטטה, שזה עיקר התיקון כנל. וזה כלל מתן תורה כנל, וכלל קיום התורה של כל אדם ואדם בכל דור ודור, שזו בחינת כלל התורה לשמש הנל שאנו עוסקים בה וכמבואר לאל. וזה בחינת פסח ושבועות. כי בפסח בשעת יציאת מצרים הייתה בחינת התגלות אור האינסוף בהתגלות נפלא גדול מאוד. כמו שכתוב, ועברתי בארץ מצרים, ותרגומו והתגליתי. אני ולא מלאך, אני ולא שרף וכו', אני השם, אני הוא וכו'. כמו שהיית בכתבים, עוצם האור שמאיר בליל פסח, מה שאין נמצא אפילו בשבת ושבועות וכו'. ואף על פי שאי אפשר בלי צמצום, אבל אלו הצמצומים היו בחינת הצמצומים הקודמים מאוד וכנל. אבל עיקר תיקון הצמצומים מתחילים ביום שני של פסח, שאז מביאים קורבן מנחה שהיא מנחת העומר שעורים. ואז עוסקים בתיקון כל הצמצומים של כל מידה ומידה בכל שבעה שבועות של ימי הספירה, עד שזוכים בשבועות לקבל האור הגדול בהדרגה ובמידה, שזהו בחינת קבלת התורה כנל שהיא כלל המידות טובות. והכל בשביל לגלות מלכותו, בחינת ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, שזו בחינת שבועות שנקרא עצרת לשון מלכות, כמו שכתוב, זה יעצור בעמי. למתת. בכל מצוות הספירה שתיקון הצמצומים הנעל היא לספור הימים לעומר, כמו שכתוב, וספרתם לכם אחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה וכו', שהוא מנחת העומר שעורים שהביאו ביום שני של פסח. כי מנחה בחינת יצחק, בחינת תיקון הצמצומים, שהוא בחינת המתקת הדינים, שזה בחינת תיקון הכל, בחינת תיקון המחשבה, התשובה הכנל. מם. כי בימי הספירה צריכים לתאר עצמנו מזוהמת מצרים, שזהו בחינת תשובה. וכן כל אדם בכל דור ובכל זמן ובכל שנה ושנה צריך לתאר עצמו בכל עת מזוהמתו, שזהו עיקר התשובה. שזה עיקר ההכנה לקבלת התורה, כאילו המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ועיקר התשובה היא בבחינת תפילת המנחה כנל, שהיא בחינת תפילה לעני כי יעטוף, שזו בחינת קורבן מנחה, שהיא קורבן של עני ודל מאוד, שהיא עשירית היפה שבאה בדלי דלות. היינו כי השם מטבח מאיר אורו הגדול בלב, כל אחד בכל יום לעוררו בתשובה, שזהו בחינת מה שמבואר בתורה זיכרון. שהשם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית ומרמז רמזים לכל אחד. אך כל מה שמאיר בליבו מלמעלה הוא אצלו בבחינת אור אין סוף. ועל כן על פי רוב כשנתעורר קצת הוא מתעורר חוץ מהמידה וכנל. וכשרוצה לצמצם האור מתגברין בו המחשבות רעות שניקתם מהצמצומים וכו', שהם בחינת כוח היצר הרע וכו' כנל. ומחמת זה נתרחקו כמה מתשובה, ועל כן עיקר תיקון התשובה הוא בבחינת קורבן מנחה שהוא קורבן עני ודל בדלי דלות. דהיינו שיבטל גאוותו לגמרי וידע שפלותו באמת, וכל ידיעת והרגשת שפלותו וקטנותו וקלקוליו ופגמיו המרובים מאוד לא יהיו לרעה רק לטובה, שלא יתרחק חס ושלום יותר על ידי שיכיר שפלותו וקלקוליו. רק יפתח בחסדי השם בריבוי רחמיו העצומים מאוד שיש תקווה גם אליו שיכולים לזכות להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא על ידי בחינת קורבן עני שהיא מנחה. שהוא אף על פי שאין אחותי יכול להביא פער ועיל וחבס ואפילו עופות, תורים ובניונה אין ידו משגת להביאם. אף על פי כן מצא לו השם יתברך תקנה ברחמיו המרובים שיביא על כל פנים עשירית יפה קמח. ובזה גילה לנו ורמז לנו שרחמיו לא קלים לעולם, שאפילו אם אין האדם יכול לשוב בתשובה כראוי לפי מעשיו, כמו בעלי תשובה הקדמונים שהיו מתענים ומסגפים עצמם הרבה מאוד כידוע. אף על פי כן, חלילה חלילה למנוע חס ושלום מחמת זה מתשובה, כי גם נקודה טובה אחת של בחינת תשובה יקר מאוד בעיני השם מטבח, דהיינו כשהאדם מצמצם האור המאיר בליבו ואין הוא הולך בגדולות ונפלאות ממנו. הוא ממשיך האור על עצמו בהדרגה ובמידה. והעיקר, כששומר מחשבתו ומנתק מחשבתו מרע לטוב, אף על פי שתשובתו בקטנות גדול, יקר הוא בעיני השם מטבח, כי הוא בחינת קורבן עני ודל, שהוא בחינת הסרית היפה שיקר מאוד בעיני השם מטבח. כמו שהפליגו רבותינו זכרונם לברכה כמה וכמה יקר בעיני השם מטבח קורבן מנחת עני. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק ונפש כי תקריב קורבן מנחה וכו'. וכן במדרש שמפליג מאוד בעוצם מעלת יקרת קורבן מנחת עני אצל השם מטבח. כי עיקר הקורבן עתה הוא תפילה שזה עיקר התשובה, בחינת קחו עמכם דברים ושובו אל השם. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, איני מבקש מכם אלא דברים. ועיקר חשיבות התפילה והדיבורים אצל השם מטבח הם התפילה והדיבורים של העני והדל, כמו שהעריכו רבותינו זכרונם לברכה בזה הרבה. כמו שהיית בזוהר הקדוש על פסוק תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו, כמה וכמה יקר אצל השם מטבח תפילת העני. אפילו העני המתפלל על צרכיו הגשמיים, על חסרון פרנסתו. מכל שכן וכל שכן כשהאדם מרגיש עניותו ושפלותו במעשיו שהוא עני ודל מן הדעת, שזהו עיקר העניות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין עני אלא בדעת. דהיינו כשיש לו מעשים רעים שזהו בחינת עניות הדעת, כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מכל שכן כשנופלים עליו שני מיני העניות, שהוא עני מן הדעת בריבוי קלקוליו העצומים, וגם הוא עני ומחוסר פרנסה מאוד, והעניות וחסרון פרנסתו מבלבל אותו מאוד. וכשמשכיל על דרכיו ומטה ליבו לכרוזים והרמזים שהשם מטבח קורא אותו בכל יום, ורואה שאין לו שום תקווה, כי מימין ומשמאל אין סומך, מעשיו מקולקלים מאוד ופרנסתו דחוקה. ואשתו ובניו צועקים לחם ופרנסה ומלבושים ושרי הצטרכות ההכרחיות. וכשהוא מתגבר מכל זה ושופך שיחו לפני השם מטבח מתוך עוצם עניותו ודוחקו בבחינת תפילה להעניק יעטוף. ולפני השם ישפוך שיחו, שזהו בחינת קורבן עני, בחינת השרית היפה שבאה בדלי דלות, זה יקר מאוד מאוד אצל השם מטבח, כנל. כמו שכתוב, כי לא וזה ולא שיקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשברו אליו שמע. מכלל שראוי לבזותו ולשקצו ולהסתיר פניו ממנו. אך רבים רחמיו מאוד מאוד ואינו מבזהו ואינו משקצו וכו'. וכמו שכתוב, אשכון את דקה. וכתיב, תשב אנוש עד דקה עד דכדוכה של נפש. ממה א', וזה שכתב במדרש רבה, פרשת ויקרא, ובמדרש רבה פרשת לך לך. כל הקורבנות גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום חוץ מהעשירית היפה. כי זה הסוד של קורבן מנחה שהוא עשירית היפה, שהיא קורבן עני ודל בדלי דלות וכו', זה אי אפשר להשיג, מחמת שהגאולה האחרונה תלויה בזה. כי בזה תלוי עיקר תיקון התשובה לבלי להיאש עצמו אפילו בדלי דלות בכל הבחינות כנל. אף על פי כן יתגבר עצמו במה שיוכל, דהיינו בחינת עשירית היפה שהיא קורבן עני. דהיינו שתשובתו היא בקטנות עצום מאוד. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שלמדו מזה שגם מעט העבודה והתפילה של הקטנים והנמוכים, בחינת עניים ודלים, יקר אצל השם מטבח. כמו שכתוב, נאמר בקורבן בהמה ריח ניחוח, ונאמר בעוף וכו', ונאמר במנחה ריח ניחוח. ללמד לך שאחד המרבה ואחד הממעיט וכו'. ועל כן זה הסוד לא נתגלה אפילו לאברהם אבינו עליו השלום, כי אי אפשר לגלות זה הסוד. רק כל אחד צריך להבין מדעתו, כי רחמיו לא קלים כאשר גילו לנו הצדיקים בדורות אלה. כי עיקר זה העניין אי אפשר לגלות, כי אם על ידי הצדיקים שבדורות האחרונים האלה, שהסתרה אחרי התפשטה מאוד. אבל השם מטבח שולח בסוף צדיקים שהם מבחינת התנוצצות משיח, כמובן בכתבי האריזה על הרבה בזה. כי עיקר זה העניין לגלות ולהודיע עוצם החסד הזה שיכולים להתקן אפילו על ידי בחינת העשירית היפה, זה מתגלה רק בכל דור ודור על ידי הצדיקים הגדולים, שממשיכים התנוצצות משיח, שהוא בחינת דוד, שעשה עצמו תמיד עני ואביון, כמו שכתוב, ואני עני ואביון וכו'. כי משיח הוא בחינת עני ורוכב על חמור, ובו כתיב, וחסו בו עם עני ודל. וכתיב יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע, ובו יחסו עניי עמי. וכתיב כי אתה עם עני תושיע וכו'. והכן באמת יש דעה במדרש שגם לאברהם אבינו נתגלה סוד עשירית האפר כשהיה ברמז, כמו שמובא שם במפרשים. כי באמת אי אפשר לגלות זה הסוד, כי אם ברמז שיבין האדם בעצמו עד איך נצליח להתחזק, כי אי אפשר בשום אופן לגלות לו בפירוש. כי אם כן תתבטל הבחירה, כי בהכרח שישאר לו בחירה. וזה בחינת מנחת צהורים שהיא מנחת העומר, שמבין בתחילת ההתקרבות ישראל, שהיא תחילת התשובה. כי עומר שעורים הוא פלא יותר, כי גם הקומץ מנחה ומשעורים שהוא מאכל בהמה, שהוא בחינת היעדר הדעת בתכלית, בחינת תכלית הדלות והעניות. ומשם דייקה צריכים להביא מנחת שעורים שהיא בחינת תשובה ותפילה שהיא בתכלית הקטנות והשפלות. ועל ידי זה עיקר התחלת התקרבות ישראל להביאים שבשמיים, שעל ידי זה זוכים להכין עצמם בכל יום מימי הספירה עד שזוכים לקבלת התורה בשבועות. מבית. ועיין מה שהיית שם במדרש ואיקרא נעל, שאמר רב זעירא על הפסוק ואל אלוקינו כי הרבה לסלוח, אף הקדוש ברוך הוא ויתר לנו סליחה אחת משלו, ואיזו זו עשירית היפה. והפירוש אינו מובן לכאורה. אך הכוונה היא שזה החסד שסולח על ידי עשירית היפה, הוא יתברך מוותר משלו, כי לא גילה זאת לאברהם אבינו שירבה לרחם ולסלוח כל כך. כי לא גילה רק החסד והרחמים שמרחם על ידי בחינת שרי הקורבנות הגדולים, שמרומזים בעגלה משולשת וטוב וגוזל, שהם בחינת פרים וכו' כמובן במדרש. אבל סוד ריבוי הסליחה של בחינת עשירית היפה, זה לא גילה אפילו לאברהם אבינו. ואפילו למאן דאמר שגילה לו היה רק ברמז. רק הוא יתבח מוותר סליחה אחת משלו בחינת ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח. וזה הדבר אי אפשר לגלות בפירוש עד איכן רחמה וריבוי סליחתו מגיע. רק כל אחד צריך להבין מעצמו שיחוס על עצמו תמיד ואל יתייאש עצמו מן הרחמים. שכל זה סוד קורבן מנחה עשירית היפה, שזהו בחינת מנחת צהורים וכו' כנל. ועל כן איתה בזוהר הקדוש שמנחה של העומר הבדיקו דשת חיל שהיא כנסת ישראל. היינו שזה עיקר הניסיון של כל אחד מישראל שצריכים להבין מרחוק על ידי הרמזים שמרמזים לו הצדיקי אמת, שיש תקווה על ידי כל נקודה ונקודה טובה, שהיא בחינת מנחת עומר שעורים וכנל. שעל ידי זה עיקר התקרבות להשם ידבר בחינת קבלת התורה כנל. ממגימל. וזה שאמר דוד, כי אני ואביון אנוכי וליבי חלל בקרבי, כצל כמתותו נהלכתי וכו'. ופרש רשי, כי צל כמתותו נהלכתי, כצל כמתותו לעת ערב, שאז הוא זמן תפילת המנחה. כי דוד בחינת תשובה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה. והוא בחינת תפילה, בחינת ואני תפילה, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. כי עיקר התשובה הוא על ידי דיבורי התפילה וכנ"ל. ועיקר התשובה שהיא התפילה היא בבחינת תפילת המנחה שהיא לעת ערב, שהיא בחינת תפילה לעני, בחינת קורבן עני שהיא מנחה כנ"ל. כי עיקר התשובה היא על ידי בחינת כצל כנתותו וכו', שהאדם צריך לשום מליבו בכל יום שהיום יפנה, השמש יבוא ויפנה, וכן כל ימיו הם כצל עובר. ובפרט כשרואו מבין בעצמו מה שנעשה עמו, ורואה שהדעת שהוא בחינת אור השמש מסתלק ממנו על ידי ריבוי אבונותיו, שמחמת זה הוא אני מן הדעת. רק שיש לו איזה רשים או נקודה מהדעת שעל ידי זה יש בליבו עדיין איזה התעוררות לשוב להשם מטבח, על ידי ששומע עדיין כל הקרוז והרמזים שהשם מטבח קוראו ומרמז לו לשוב. וצריך לשום מליבו שרק עתה יש לו עת למהר למלט על נפשו, כי אולי ישכח גם את זאת. וכמו שכתב האדמור זל על פסוק, תהיתי כסה עובד וכו', כי מצוותיך לא שכחתי, עיין שם. ועל ידי זה נתעורר לשוב בכל מה שיוכל, אפילו בבחינת קורבן עני כנל, וכל זו בחינת מנחה שילת ערב כשהיום מתחיל לערוב ולהסתלק, שזה בחינת כצל כנתותו נהלכתי, שזה עיקר בחינת התעוררות לתשובה כנל. ועל כן נשמח לפסוק, כי אני ואביון אנוכי וליבי חלל בקרבי. כי עיקר התשובה על ידי שמרגיש עניותו ודלותו כנל, ומצמצם האור בבחינת וליבי חלל בקרבי כמו שמבואר בתורה הנ"ל. וממהר לחוס על נפשו בבחינת יסיס כגיבור לרוץ אורח כמו שמבואר שם, בטרם יפנה היום, עד אשר לא תחשך השמש וכו' לכנ"ל, שזו הבחינת כצל קנטותו נהלכתי וכו' לכנ"ל. ועל כן נסמכו זה לזה וכנ"ל. ממדלת. בעיין גם במדרש רבה שמפליג שם גם כן במעלת קורבן מנחה, וזה לשונו. ולא עוד אלא שכל הקורבנות אינם באים חציים, וזו באה חציה, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. ולא עוד אלא כל מי שמקריב אותה מעלה עליו הכתוב כאילו הוא מקריב מסוף העולם ועד סופו, שנאמר כי ממזרח שמש עד נבואו וכו'. וספר דקרא הוא מנחת תאורה עיין שם. היינו, כבחינת קורבן עני שעיקר התשובה כנ"ל, הוא נוקב ויורד עד התהום, הוא מגיע מסוף העולם ועד סופו, ממזרח שמש עד נבואו. כי כל אדם שבעולם בכל דבר שהוא, אפילו רחוקים מאוד מאוד, גם לשם מגיע התיקון והעצה הנ"ל של בחינת קורבן עני, שהוא בחינת אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'. שבאיזה בחינת התעוררות כלשהו, בכל נקודה ונקודה טובה יכולים לשוב אל השם מטבח. רק שיבטל גאוותו וירגיש שפלותו באמת, וירגיל עצמו להתפלל ולפרש שיחתו לפניו ידבח, בבחינת תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. שישפוך שיחו כמו השופך מים, אפילו אם נדמה לו שהוא בלי שכל ובלי כוונה כראוי. אף על פי כן, את כל אשר עם לבבו ישפוך לפניו ידבח, בבחינת שפחי כמים ליבך נוכח פני השם וכו'. וזה יקר מאוד בעיני השם ידבח. ועל ידי זה יזכה לשוב ולהתקרב אליו ידבח בבחינת ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח וכנ"ל. וזה מרומז במה שאמרו אבות במדרש הנ"ל. ולא עוד אלא שכל הקורבנות אינם באים חציים, וזהו בא חציה. היינו שאפילו גם מעט התפילה ענייה והדלה בחינת מנחת עני, עשירית היפה, שבאה בדלת דלות וכו'. גם מעט התפילה הדלה הזאת אין הבאה בשלמות כי אם בבחינת חציה, כי מעורבת במחשבות מקולקלות הרבה, שבוודאי אינה ראויה לעלות. אף על פי כן זהו המעלה של בחינת תפילה לעניין על, שהיא באה חציה, כי איך שהיא הקדוש ברוך הוא מרחם ומקבלה, מאחר שמרגיש עניותו ומתגבר להתפלל ולסוח איך שיכול מתוך מרירות דמרירות עניותו ודלותו וכו' וכנ"ל. וזה שמסיים שם, ולא עוד, אלא כל מי שמקריב אותה, מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב מסוף העולם ועד סופו וכו', היינו כנ"ל. כי בכל זה גילו לנו חכמנו זכרונם לברכה, שדי כתפילה ושיחה ענייה ודלה כזאת מגעת עד קץ, עד אין קץ מסוף העולם ועד סופו. מאחר שמתחזק מגריות ועניות הדעת כזה לצעוק ולהתחנן עדיין לפני השם מטבח. והוא סוד שאי אפשר להשיג עד איך הנחמיו מגיעים כל זמן שאינו מתייאש עצמו מהצעקה ותפילה, כמו שגילה אדמור זל בהשיחה הנ"ל המובאה לאל עיין שם היטב. ממה. בכל זה הוא בחינת ספירה שצריכים לספור כל יום ויום לעומר, שעל ידי זה אנו מכינים עצמנו לתאר עצמנו לקבלת התורה, שזהו בחינת תשובה כנ"ל. כי עיקר בחינת תיקון הספירה בכל יום הוא על ידי כל הנ"ל שצריכים לספור 49 יום כל יום ויום לעומר, שהיא מנחת עני ודל בדלי דלות, שעל ידי זה שישראל היום מבין מנחת העומר שעורים בבית המקדש על ידי הכהנים, על ידי זה תקנו כלל הצמצומים של כל ישראל, באופן שכל אחד ואחד מישראל, מי שיוצא לחוס על עצמו ולשוב להשם יתברך, יוכל לשוב על ידי כל נקודה ונקודה טובה בכל יום ויום כל ימי חייו. שזהו בחינת קורבן עני, בחינת מנחת צהורים. ועל כן צריכים לספור אחר כך כל יום ויום לעומר, כי כבר מבואר ליל שבכל יום ויום צריכים לתקן בחינת הצמצום של אותו היום, לפי תיקון הבריאה שצריכים להמשיך באותו היום. שזהו בחינת שלוש תפילות בכל יום, כי עיקר תיקון הצמצומים הוא על ידי הדיבורים של תפילה וכנ"ל. שזהו בחינת מי זאת עולה מן המדבר המובא ליל, שעל זה דרשו בזוהר הקדוש המובא לאל, מי אם זאת עולה. ועיקר העלייה היא מן המדבר, היינו על ידי הדיבור כמובן בזוהר הקדוש. שפתח רבי אלעזר ואמר, מי זאת עולה מן המדבר וכו', כמה דעת אמר, ומתברך נווה וכו', באהו מילה דפומה. איסלקת ועלת בן גד פדאימה, ולוותר בדיבוע, אינחתת ושריה על רשע יודעמה קדישה וכו'. ועל כן צריכים בכל יום לספור הימים בפל העומר, להמשיך תיקון הצמצום של אותו היום על ידי כלל התיקון של מנחת העומר שהקריבו ישראל. כי עיקר תיקון הצמצום של כל יום ויום הוא על ידי בחינת קורבן עני שהיא בחינת מנחת העומר כנל. שעל ידי זה יכול כל אחד להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא בכל יום ויום, שיצמצם מוחו ודעתו באופן שיעיר בו התנוצצות אלוקותו יתברך, שהוא בחינת אור האינסוף בהדרגה ובמידה, והתגבר בכל כוחו על המחשבות רעות עד שיעבוד את השם יתברך בהדרגה במידות ומעשים טובים, עד שיגלה מלכותו יתברך. שזה בחינת כלל כוונות הספירה שהוא לתקן בחינת מלכות כמובן בכוונות. מבב. וזה בחינת עוצם נוראות קדושת מנחה של שבת, שאז נסתלק משה כמו שהיית בזוהר הקדוש, ובכתבים גודל התגלות אלוקות בשעת עד אצלות עד מנחה דשבתא. כי עיקר כל התיקונים הנ"ל שהם תיקון כל העולמות עיקרם הוא על ידי קדושת שבת קודש, שהוא בחינת תורייתא דעתיקא סתימא כמבואר בתורה הנ"ל. ומשם עיקר כוח התשובה בחינת ושבת עד השם אלוקיך כמו שמבואר שם. כי כבר מבואר שכל הקלקולים והפגמים נמשכים מפגם הצמצומים הנ"ל, היינו מה שאינו מצמצם האור כראוי וכו', וכשמצמצם אינו נזהר מאחיזת הדינים שהצמצומים שמהם אחיזת היצרים רעים שהם מחשבות רעות כנ"ל, שזה בחינת חטא אדם הראשון כנ"ל. ועיקר התיקון הוא שבת, כי שבת אגין על אדם הראשון, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. הוא מובא בדבריו זה על כי שבת הוא בחינת עולם הבא, שעיקר התיקון יהיה אז. כי בשבת הוא שביטה ונייחה שלא היה אז שום בריאת העולמות שהם עמידות. כי אז הוא בחינת התכלית של כל הבריאה, בחינת תכלית מעשה שמיים וארץ. והתכלית שכל הבריאה כולה הוא התגלות מלכותו יתברך, שצמצם עצמו וכולי עד שברא כל העולמות. והכל בשביל לגלות מלכותו שזה כל התכלית של הבריאה. וזה בחינת שבת שאז אין שום בריאה, רק התכלית של כל בריאה או בריאה של שש כל ששת ימי המעשה מאיר ומתגלה בשבת שהוא התגלות מלכותו יתברך. ועל כן נקרא שבת מלכתה. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, בערב שבת הראשון היה מתקן הכל בשבת הראשון כמובן. אך אפילו אחר שקלקל היה כל התיקון על ידי שבת, כי שבת אגין עלו היא כנל. כי בכוח קדושת שבת שנמשך אז כי חטאו היה סמוך לכניסת שבת, על ידי זה העיר אליהם התעוררו את התשובה שנמשך בשבת, עד שבהחמיו התחיל תיקונם תכף בשבת הראשון. כי בשבת מירין כל האורות הגדולים על ידי צמצומים זקים וקדושים שאין בהם אחיזת הדינים כלל. כי הוא בחינת עולם הבא שאז יתקן הכל. כי מחמת שכבר היה בריאה וכבר היה אדם בזה העולם, על ידי זה יכולים להמשיך האור בבחינת תיקון כמובן לאל מזה. בעיקר על ידי כוח הצדיקים שהם בבחינת שבת דחולו יומם. כי הם לא פגמו כלל ואף על פי כן היו כל ימיהם בתשובה על השגתם הראשונה. על ידי זה ממשיכים קדושת שבת שהיא תיקון הצמצומים הנה לבטל מהם אחיזת הדינים באופן שיזכו ישראל לתשובה והתגלה מלכותו יתברך לאין כל על ידי כל הבריאה שזה עיקר התכלית בחינת שבת. וזה בחינת עוצם מעלת קדושת מנחה של שבת שאז עולין העולמות בתכלית העלייה עד תלסר תיקון הדיקנה וכו', בחינת רב עד רבין וכו', כמובן בכתבים עוצם עליית העולמות בשבת בערבית ובשחרית ובמוסף ובשלוש סעודות, עד שבמנחה הוא תכלית העלייה וכו'. כי אז בחינת רב עד רבין תכלית ביטול הדינים. כי זה חמלת השם שבמנחה של שבת שסמוך שיסתלק אור יום שבת קודש, ויכנסו התחלת ששת ימי המעשה בחינת תחילת הבריאה, שבחינת תחילת הצמצום של הבריאה שהוא מתעורר בכל שבוע ובכל יום כנ"ל, על כן התיקון, על ידי שמקודם בשבת נתקנו הצמצומים בתכלית התיקון עד שיכולים לקבל אור נורה. וכל הדינים שנאחזים בצמצומים נתבטלים ונמתקים בשורשם, שעל ידי זה יכולים אחר כך להמשיך הבריאה של ששת ימי המעשה בבחינת תיקון. וזה נעשה בכל שבת ושבת על ידי שישראל שומרים את השבת שהיא מתנה טובה שיש לו בבית גנזיו. כי בוודאי מתנה גנוזה מאוד. כתיקון הצמצומים הנעלי אפשר להשיג כי הוא בחינת תור הגנוז מששת ימי בראשית שמאירין אותו הצדיקים הגנוזיים בשבת בלב כל אחד ואחד כפי השתדלותו והתקרבותו אל הצדיקים ואל השבת. לקבל את השבת בכבוד גדול וכו', ולהתקרב לצדיקים שהם בחינת שבת. שעל ידי זה עיקר התיקון הצמצומים שתכלית שלמות תיקונם במנחה של שבת כנל. שעל ידי זה עיקר התעוררות התשובה וכנל. ועל כן באמת נוהגים הצדיקים לומר תורה בשבת יותר, והעיקר בסעודה שלישית. הכל לעורר העולם לתשובה שעיקר התעוררות על ידי מנחה של שבת וכנל. ממזיין. ועל כן אז נסתלק משה שנתן לנו את התורה, שנסתלק בשעת הדצלות הדמנחה דשבתא ברב הדרבין. כי משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע וכולי עד הדור הזה. וכל צערו והגיעתו והשתדלותו בסוף סמוך להסתלקותו, היה שיכניס בישראל קיום התורה שזה קשה מהכל. וכמבואר בפרשיות של סוף ספר דברים שמרבה להוכיחם על זה. כמו שכתוב, הקהילו אליי וכו', כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט את השחיתון וסרטם מן הדרך וכו'. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו', כי לא תשכח מפי זרעו וכו'. והשם יתברך גמר על ידו שזכה שנסתלק בשבת במנחה ברב הדרבין. כי המיטה של האדם נמשך בשורשו ממיטת המלכים כמבואר בכתבי אריזל, שהיה על ידי ריבוי אור, על ידי שלא היו צמצומים מתוקנים כראוי אין שם. ואדם הראשון היה צריך לתקן זאת וקלקל, ועל ידי זה חזר ונתעורר בחינת מיטת המלכים, ומשם גזירת המיטה. אך עתה המיטה טובה מאוד, ומאחר שכבר היה אור הנשמה של זה האדם בעולם ומת ונסתלק, יכולים לתקנו וכנל. ועיקר התיקון על ידי גדולי הצדיקים שהם בחינת משה שנסתלק בשבת במנחה ברב הדרבין. שאז תכלית תיקון הצמצומים העליונים מאוד, שמקבלים אור נורא מאוד מאוד בבחינת תיקון. ושם נסתלק משה. הוא חוזר, ועל ידי הסתלקות אור נשמתו הנוראה לשם הוא חוזר, וממשיך משם התגלות אור האין סוף בלב כל אחד מישראל, בבחינת תיקון הצמצומים מהמתקתם, באופן שסוף כל סוף יזכה את כל ישראל בתשובה. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כי כל ימי חייהם הקדושים היו מתייגעים מאוד בעבודתם לגלות מלכותו יתבח בעולם, שזה עיקר עבודת הצדיקים שעל ידי שממשיכים עליהם בכל פעם אור האין סוף בבחינת צמצומים מתוקנים, באופן שיעבדו את השם יתבח בהדרגה ובמידה לפי מדרגתם הגבוה וכו', באופן שיגלו מלכותו לאין כל, כמו שכתוב, החסידיך יברכוך, כבון מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו, להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו וכו'. שהצדיקים והחסידים יברכוך והם מודיעין ומגלין ואומרים לכל כבוד מלכותך וכו'. אבל מחמת גודל כוח הבחירה של כל אחד ואחד, שהסתרחה והעץ הרע שהם המחשבות רעות וזרות ומגונות, מתגברים מאוד על כל אחד ואחד, בפרט על הרוצים להתקרב להשם מטבח, שעליהם עורב הבעל דבר וחותר ומתגבר יותר, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ועל כן הצדיקים הם סובלים צער גדול מאיתנו, שזו בחינת מה שמובא לאל, מה שמשה רבנו הצטער והוכיחם הרבה קודם אותו שיקיימו התורה כנל. ועל כן הם מתייגעים כל ימי חייהם להמשיך חידושי תורה באופן שיוכלו לעורר לב בני ישראל לשוב לשם מטבח. כי כל החידושי תורה האמיתיים הם בבחינת כלים וצמצומים קדושים, בבחינת תיקון שנוכל לקבל אור האין סוף על אדם בהדרגה וכו', בבחינת תיקון וכו'. אבל הבעל דבר מתגרה בכל פעם, אך אף על פי כן הם גומרים את שלהם, וכל מה שלא יעש לא יוכלו לגמור בחייהם הם גומרים אחר מיטתם, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם כנל. כי אז נסתלקין למקום שנסתלקין, ותכף שנסתלקין הם מתחילים לחיות בחינת חיים נצחיים של עולם הבא, שהוא בחינת חיים של תחיית המתים. כי שאר העולם אינם זוכים לאלו החיים עד אחר הזיכוך, ואז יזכו לחיי העולם הבא אחר התחייה כפי חלקם. אבל הצדיקים הגדולים שזיכחו גופם בתכלית השלמות בחייהם, הם זוכים אחר הסתלקותם מיד לחיים נצחיים של עולם הבא, שבחינת שנכללים באור האין סוף בחינת חיים נצחיים. וגם שם הם עובדים את השם מטבח כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וכל עבודתם היא להמשיך אור האין סוף בלב כל ישראל בבחינת תיקון הצמצומים הנ"ל, באופן שיגלו מלכותו לעין כל, שזו עיקר התכלית של כל הבריאה כנ"ל. וזה הבחינת גודל המעלה של השתתחות על קברי צדיקים, בפרט בערב ראש השנה. שאז צריכים להמשיך בחינת בריאת העולם שהיה בראש השנה, להמשיך בחינת תיקון הבריאה מחדש, לתקן חטא אדם הראשון שהיה אז. שכל זה ניתקן על ידי בחינת תיקון הצמצומים כנ"ל, שזה נעשה על ידי גדולי הצדיקים שנסתלקו וכנ"ל. ממחת. וזה בחינת לוחות ושברי לוחות, שבזה מסיים את התורה שמדברת שם מגדולת משה והסתלקותו. כמו שכתוב שם, וימות שם משה וכו', ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה ששיבר את הלוחות לעיניהם. כי שברי לוחות זה בחינת שבירת כלים, בחינת מיתת המלכים. אבל על ידי השבירה והמיתה הוא עיקר התיקון כנ"ל, שזהו בעצמו בחינת שברי לוחות, שאף על פי שנשתברו אף על פי כן על ידם התיקון, על ידי שכבר היו ונשתברו וכנ"ל, שזהו בחינת לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כי הלוחות שניות שקיבלם בתיקון יותר ונאמר בהם טוב, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל זה התיקון היה על ידי שכבר היו לוחות הראשונים ונשתברו. כי בפעם הראשון קשה שיצא הדבר מתוקן בשלמות וכנ"ל. שזהו בחינת המיטה והתחייה כנ"ל. אבל הצדיקים הגדולים מאוד אינם מתים מצד עצמן כלל, רק כל מיטתן היא מסיטרא דילן, כמו שהיית בזוהר הקדוש, משה לא מית, וכן יעקב אבינו לא מת, רק מיטתו הוא הסתלקות באור אינסוף, למען יחזרו וימשיכו האור משם בבחינת תיקון לגלות מלכותו בעולם כנ"ל. כמו שהיה בתחילת הבריאה, שהיא תחילת האצילות, שהאיר האור והסתירו, והאיר והסתירו כמה פעמים בכמה בחינות כנ"ל. אבל אז היה הכל בלי שום התערות הדלטטה, אבל עכשיו נעשו תיקונים נפלאים בבחינה הזאת, בבחינת תערות הדלטטה, על ידי הצדיקים השלמים, על ידי הסתלקותם לחיים נצחיים וכנ"ל, שזהו בחינת אינך שוכב עם אבותיך וקם, שתכף כשתשקע ותסתלק, תכף וקם שהיא בחינת חיית המתים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הצדיק תכף שנסתלק מתחיל לחיות חיים נצחיים של תחיית המתים כנ"ל. והכל בשביל לגלות מלכותו לכל באי העולם על ידי שממשיך האור בבחינת התיקונים כנ"ל. שעל ידי זה נמשך הערת התשובה כנ"ל שישובו כל ישראל באמת אליו יתברך אמן, כן יהי רצון. ממתת. וזה הבחינת שלוש פעמים צדקתך שאומרים בשבת במנחה, מחמת שנסתלקו אז שלושה צדיקים, יוסף, משה, דוד. כי עיקר התיקון בבחינת צדקה שהיא בחינת תיקון ההנ"ל, בחינת ה-דלת אביית, בחינת עניות ודלות על ידי טיפשות הלב, והתחזרת והתעבידת ה, על ידי המשכת הקדושה, בחינת התגברות המחשבות קדושות על המחשבות רעות, בכוח הצדיקים הגדולים שנסתלקו אז וכנ"ל. ועל כן מזכירין אז שלוש פעמים צדקתך, כי עיקר התיקון בבחינת צדקה שהוא תיקון ההא, שזה בחינת תשובה, שבגודל העניות והדלות שהיא הטיפשות שבליבו, שנתמתם כל כך, יחזור וישוב בכוח הצדיקים שנסתלקו עד שיעשה מדלת ה, מצדק צדקה, עד שיזכה להמשיך 10 מיני נגינה כמו שמבואר שם, בחינת שמחה לשמוח בהשם בשמחת שבת קודש. בפרט בשבת במנחה בסעודה שלישית בבחינת חדו אשתה באישעתה דברבה וכו', בחינת הרי אשתה במנחתה בחדוותה וכו', ברוך השם לעולם אמן ואמן. נון. וזה בחינת מה שחייבים בליל פסח שישאלו הבנים קושיות מה נשתנה. כי אז מאיר אור האינסוף באור גדול שעל ידי זה הייתה הגאולה. אך אף על פי כן, בהכרח שיהיה איזה צמצום כנ"ל. ועל כן אז חיוב שישאלו הבנים קושיות דייקה, כי הקושיות הן בחינת צמצום, כי הקושיות הן הסתרת הידיעה, ועל ידי שמקשין ושואלין, על ידי זה ממשיכין בחינת צמצום האור שלא יתלהב יותר מדי כנ"ל. אך השאלה צריך שתהיה בדרך חוכמה, שהיא שאלת הבן החכם מה העדות וכו', שמודה בהתורה שהם העדות והחוקים. אך הוא שואל על מה הכל מרמז וכו'. אבל חלילה לשאול כבן רשע, כי השאלה שהיא בחינת צמצום צריך שתהיה גם כן בשביל לגלות מלכותו ידבח. היינו כשמאיר אור להביאו את הלב של איש הישראלי בהתלהבות גדול שהוא בחינת אינסוף. הוא צריכים די כאן לצמצמו כנל. צריך שתהיה עיקר כוונת הצמצום בשביל שיוכל לעבוד השם מטבח בהדרגה, במידות ומעשים טובים וכו' כנל. אבל לא שיהיה הצמצום חס ושלום בבחינת הסתרה שרוצה להסתיר מאיתו חס ושלום מערת תורו יטבח, שזהו בחינת ויתנו אליו חטף שוררת. בחינת ויקרא עליכם השכם ודבר ולא שמעתם. ועל זה מזהיר, אסכילך ואורך וכו', יעצה עליך עיני, אל תהיו כסוס כפרד וכו'. וכן בפסוקים רבים שמוכיח את ישראל, על שהוא יטבח מרמז להם ומעוררם בכל פעם ואינם שמים הלב, כמו שכתוב, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים וכו'. רק עיקר הצמצום צריך שיהיה בשביל שיוכל לעבוד את השם יטבח, עד שיתגלה מלכותו יטבח כנל. ועל כן שואלים ארבע קושיות, כי היי דלת אבת, לשון דלה וענייה בלא דעת, שהוא בחינת קושיות שמסתרת הדעת כנל. כי כל עסקנו אתה לתקן בחינת ההה לעשות מדלת ה, שזה בחינת כוונת המצא פרוסה שעונין עליו דברים הרבה, שהיא בבחינת הלחמה ענייה דיחלוע ועתנה, בחינת די, שהיא דלת יוד וכו', כמובן בכוונות ההן שם. נון א', וכשמקדשין מחשבתו עד שתתגלה מלכותו ונתקן את בחינת האה על ידי היוד בחינות קודש שממשיכים לתוכה, אז נעשה בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה שמסרה מיני נגינה, שמבחינת השיר יהיה לכם כלל להתקדש חג, שהוא בחינת ליל פסח, שאז נתייסד ההלל ואנו גומרים אותו אז כמה פעמים. כי שיר פשוט כפול וכו' מרמז על מה שכתוב שם בעניין הצמצומים וכו'. כי שיר פשוט זה בחינת תכלית הערת תורה אין סוף, שהוא פשוט בתכלית הפשיטות. ואחר כך כשמצמצמין אותו בשביל לגלות מלכותו כנל, זה בחינת שיר כפול שהוא יודקה. כי אה בחינת בינה של תחילת הצמצום, ואחר כך כשממשיכין חוכמה בלב בשביל בריאת העולמות שממידות וכו', זה בחינת משולש שהוא יודקה וו. כי הוו היא בחינת המשכת החוכמה שבלב לברוא ולצייר את המידות שהם העולמות שהם כלל הבריאה שנברא בששת ימי המעשה. כי עיקר הבניין מתחיל מבחינת הוו כידוע. ושם צריכים התגברות להמשיך על עצמו רק בחינת יצירה על התו שהיא להגביר המחשבות טובות וכו' כנל. כי שם יש אחיזה לבחינת הצדה הטוב הרע שנאחז בהבריאה, שנברא על ידי בחינת הוו בששת ימי המעשה שהם בחינת ימי הבניין כידוע. וכשמתגבר כראוי נעשה בחינת שיר משולש, והעיקר כשעובד השם יתברך על ידי זה עד שמגלה מלכותו שהוא בחינת דלת. ואז נעשה שיר פשוט כפול משולש מרובה שמסרה מיני נגינה, שעל ידי זה נמשך יוד בחינות קודש לתוך הדלת ונעשה את ה וכו', כמו שמבואר שם. ועיקר השיר פשוט כפול וכו', הוא שחוזרים בכל פעם לבחינת היוד. כי השיר פשוט כפול וכו', הוא על ידי יוד, יוד כ, יוד כו, יוד כו, כידוע. כי בכל פעם צריכים לחזור להיזכר באור האינסוף המאיר בלב, כי אף על פי שבהכרח לצמצמו, אבל חלילה להסתיר פנים ממנו. רק בכל פעם צריכים לקשר אור האינסוף בליבו. ועל כן אפילו כשמצמצמין האור שהוא בחינת ה' כנל, צריכים לקשר לשם היוד שהוא בחינת אור האינסוף וכן להלן וכו'. ועל ידי זה יוכל להגביר בכל פעם המחשבות טובות על המחשבות רעות, על ידי שזכור תמיד את השם מטבח, בבחינת בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי וכו'. כי כל הצמצום היה רק בשביל זה, כדי שנוכל לעובדו במידות וכו', כדי לגלות מלכותו. ועל כן כל הצמצומים הם רק בבחינת הסבי עינייך מנגדי וכו', שהם רק כדי שיקבל עול מלכותו. ואז יתלהב ויחשוק יותר להשם מטבח בחשק נמרץ יותר. כי המניעה בשביל החשק, כמו שמבואר במקום אחר, שזו בחינת מי עם זאת עולה. כי אחר כך כשמקבל עול מלכותו יטבח בשלמות, אז די כי יכול לקבל התלהבות אור האינסוף בליבו, בהתלהבות והשתוקקות נפלאה בבחינת תיקון באופן שיוכל לקבלו. שזהו עליית בית העילה על ידי עליית בית התתאה, כי לא אבוא בעיר עד בקרבך קדוש. כי מה שהיה בתחילה בבחינת אין סוף אצלו, זה היה מחמת שעדיין לא נתקדש כראוי, ולא היה לו כלים לקבל האור על ידי בחינת התערות הדלטטה. אבל אחר כך כשצמצם האור והתגבר על המחשבות רעות וכו', עד שקיבל מלכותו ידבח, שזה בחינת בית התתא, אז נתעלה גם בחינת בית העילה, כי אז יכול לקבל האור כנל וכמבואר לאל מזה. וכן צריך לעלות מדרגה לדרגה בכל פעם וכו', וכמובן לאל. המשך ההלכה, מיות נ"ב, בהקלטה הבאה בעזרת השם.